Ben kara gün dostu sanmıştım seni. En acı günlerde terk ettin beni. Bir derdin üstüne bin derdi kattın. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Her zaman ağlattın şu gözlerimi. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Sanma ki bu dünya sana kalacak. Senin de gençliğin elbet solacak. Herkesi kendine yar olur sanma. Yine benim sana tek yar olacak. Yine benim sana tek yar olacak. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç sende. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Ne seni görseydim ne de sevseydim. Gönlümü vermezdim böyle bilseydim. Ne bir gün güldürdün ne sevindirdin. Seni sevmektense keşke ölseydim. Seni sevmektense keşke ölseydim. Aşkımız bitecek böyle giderse. Bende hiç günah yok, kabahat sende. Aşkımız bitecek böyle.